Book 2 أحد عشر نيمبذيت نيمبذيت الشهور موعد موعد يناير يناير يناير فبراير شكورت شكورت مارس مارس مارس أبريل بريل بريل مايو ماي ماي يونيو تشرشور تشرشور هذه ستة أشهر. كتو يان جشت موي. كتو يان جشت موي. يناير، فبراير، مارس. يناير، شكورت، مارس. يناير، شكورت، مارس. أبريل، مايو، ويونيو. بريل. Maj dhe qershor. Prill, maj dhe qershor. Julio. Korriku. Korriku. Agostos. Gushti. Gushti. September. Shtatori. Shtatori. October. Tetori. Tetori. November. Nëntori. Nëntori. December. Dhjetori. Dhjetori. وهذه أيضا ستة أشهر. Edhe këto janë gjashtë muaj. Edhe këto janë gjashtë muaj. Julio, Agostos, September. Korrik, gusht, shtator. Korrik, gusht, shtator. Oktober, November, dhe December. Tetor, nëntor dhe dhjetor. Tetor, nëntor, dhjetor.